Valerian, eski çağlarda Zeugma şehrinde yaşayan ve mozaikle uğraşan bir gençtir. Bu genç, portreler yaparak babasıyla birlikte para kazanmaktadır. Valerian, coğrafi çizimler yapmayı sever. Ancak babası onun mozaik işçiliğinde çalışmasını ister. Valerian, boş zamanlarında bölgede dolaşmayı çok sever. Bir sabah, Valerian yine gezmeye çıkar, kendini boş araziye ve tepelere atıverir. O anda ağaç dibinde bir gölge görür. Merakına yenilerek gölgeye doğru yaklaşır, yerde yatan bir insan bedeni görür. Valerian bu kızın gözlerinden çok etkilenir. Kocaman ve masmavi gözleri çaresizce Valerian'a bakmaktadır. Valerian bir şeyler söylemeye çalışır ancak Golya'nın yüzünde anlamsız bir ifade vardır. Kısa bir süre sonra Valerian'ın sağır olduğunu anlar. Valerian onu evine götürmeye karar verir ve ondan gerçekten etkilenir. Babasının sıradan sert tepkilerine rağmen inatla Golya'nın evlerinde kalmasını ister. Golya'nın sağır olması onların sadece bakışarak ve hareketlerle iletişim kurmalarına neden olur. Kısa zamanda birbirlerine çok alışırlar ve Valerian'ın babası da artık onlar için olumlu düşünmeye başlamıştır. Bir sabah Golya'nın rengarenk eşarbıyla saçlarını bağlar, Valerian ona hediye ettiği küpeleri takar ve ilk karşılaştıkları tepeye çıkarlar. Valerian, Golya'na hayranlıkla bakar ve onun portresini çizer. O gün Golya'nın Fırat Nehri'nin kenarındayken başı döner ve nehre düşer. Nehre gelen Valerian, ondan geriye sadece bir eşarp kaldığını görür. Valerian da bir daha konuşmaz ve bu portreyi mozaik haline getirir. Ve bu, Golya'nı ölümsüz yapar. Golya'nın gözlerinin masmavi olmasına rağmen, Valerian'ın Fırat Nehri'ne olan nefretinden dolayı mozaikte hiç mavi renk kullanmaz. Sadece bakışlarla iletişim kurdukları için Valerian mozaikte bakışlara çok önem verir. Bu yüzden Golya'nın mozaiğini gören hiç kimse onun bakışlarından asla kaçamaz. Hangi açıdan bakarsa baksınlar, Golya onu görecektir.